Book 2 76 76 76 ابداء الاسباب 2 a argumenta ceva 2 a argumenta ceva 2 لماذا لم تأتي؟ De ce nu ai venit? De ce nu ai venit? كنت مريضا. Am fost bolnav. Am fost bolnav. أنا لم آتي لأني كنت مريضا. Nu am venit pentru că am fost bolnav. Nu am venit pentru că am fost bolnav. لماذا هي لم تأتي؟ De ce nu a venit? De ce nu a venit? كانت تعبانة. Ea era obosită. Ea era obosită. هي لم تأتي لأنها كانت تعبانة. Ea nu a venit pentru că era obosită. Ea nu a venit pentru că era obosită. لماذا لم يأتي؟ De ce nu a venit? De ce nu a venit? لم يكن عنده رغبة. El nu avea chef. El nu avea chef. لم يأتي لأنه لم يكن عنده رغبة. El nu a venit pentru că nu avea chef. El nu a venit pentru că nu avea chef. لماذا لم تأتوا? De ce nu ați venit? De ce nu ați venit? سيارتنا معطلة. Mașina noastră este stricată. Mașina noastră este stricată. لم نأتي لأن سيارتنا معطلة. Nu am venit pentru că mașina noastră este stricată. Nu am venit pentru că mașina noastră este stricată. لماذا لم يأتي الناس? De ce nu au venit oamenii? De ce nu au venit oamenii? قد فاتهم موعد القطار. Au pierdut trenul. Au pierdut trenul. لم يأتوا لأن موعد القطار قد فاتهم. Nu au venit pentru că au pierdut trenul. Nu au venit pentru că au pierdut trenul. لماذا أنت لم تأتي? De ce nu ai venit? De ce nu ai venit? لم يسمح لي. Nu am avut voie. Nu am avut voie. لم آتي لأني لم يسمح لي. Nu am venit pentru că nu am avut voie. Nu am venit pentru că nu am avut voie.